știu de ce uneori toate merg pe dos și nimic nu reușesc. Încerc atunci să caut un prieten bun și pe nimeni nu găsesc. Poate am greșit ceva, am spus ce nu trebuia. De ce sunt singur? O fi iar doar vina mea. Și eu să nu mă pierd pe drumul meu. Când m-am îndepărtat și nu te-am ascultat, m-am rătăcit iar, știu că a fost doar vina mea. Singur nu